Η Αλαμπάμα είναι πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών και βρίσκεται στην νοτιοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνορεύει με το Τένεσί στα βόρεια, την Τζόρτζια στα ανατολικά, την Φλόριντα στο κόλπο του Μεξικού, στα νότια και εκείνη η Φλόριντα και με το Μισισίπι στα δυτικά. Η Αλαμπάμα είναι η 36η σε έκταση και η 23η σε πληθυσμό από τις 50 Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αλαμπάμα κατατάσσεται δεύτερη σε έκταση ποταμιών και δρόμων. Αυτά για την πολιτεία. Γιατί ένα συγκρότημα rock κυρίως, rock soul από την πολιτεία αυτή, πήγε νούμερο 1 αυτήν την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γεγονός γιατί είναι το πρώτο συγκρότημα από αυτήν την πολιτεία, rock συγκρότημα, που πάει στην κορυφαία θέση του Αμερικάνικου Hit Parade και μάλιστα μόλις με το δεύτερο άλμπουμ τους. Πρόκειται βέβαια για ένα συγκρότημα που από την αρχή παίζουμε σε αυτήν την εκπομπή, τους Alabama Shakes. Ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που είναι νούμερο 1 στην Αμερική, το Sound and Color. Και σήμερα έχουμε μία θεματική εκπομπή, concept όπως τα λένε, με 10 καλλιτέχνες, τους διασημότερους που βγήκαν από αυτή την πολιτεία, αμέσως μετά τους Alabama Shakes. Κανένα όμως rock συγκρότημα μέχρι σήμερα δεν είχε πάει νούμερο 1 στην Αμερική. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. No relief. Yeah. Δίκαια λοιπόν, παίξαμε τόσες φορές αυτή την εκπομπή το τραγούδι που ακούτε, τον Alabama Shakes. Είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν μέσα σε μια πολύ έτσι άνοστη χρονιά για τη μουσική, Don't Gonna Fight. Σήμερα λοιπόν έψαξα και βρήκα 10 κορυφαία ονόματα από την Αλαμπάμα. Είναι η πρώτη φορά όμως που ένα ροκ συγκρότημα πάει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτή την πολιτεία. Η Alabama Shakes είναι από την Αθήνα της Αλαμπάμα. Ξεκινάμε λοιπόν τα 10 ονόματα για να προλάβουμε να τα παίξουμε μέχρι τις 7, γιατί μετά είναι το άλλο αφιέρωμα. Ίσως ο διασημότερος που βγήκε από την Αλαμπάμα είναι αυτός που έρχεται τώρα. Γεννήθηκε στο Montgomery της Αλαμπάμα και είναι μια μοναδική φωνή που λέγεται Nat King Cole. Haji Baba, Haji Baba, Haji Baba, he was always in love, in love, in love. Come to my tent, oh my beloved. Bring me your lips, warm as the sun. Hear my lament, oh my beloved. Come to my arms, oh wonderful one. Enter my heart and stay there forever. Lost in the spell of stars up above. And we'll be like the man Haji Baba, always in love, always in love. Haji, Haji, Haji, Haji, Haji, Haji, Haji, Haji, Haji, Haji, Haji, Haji Baba, Haji Baba. Haji Baba, Haji Baba, Haji Baba, he was always in love, in love. Deep in each soul, carefully hidden, there's a desire to be indiscreet. Haji has said when love is forbidden, love is so sweet, love is so sweet. Haji, Haji, Haji, Haji, Haji. Nat King Cole, το μεγαλύτερο όνομα ίσως που βγήκε από την πολιτεία της Αλαμπάμα. Ο επόμενος είναι τραγουδιστής του R&B, της Soul και του Rock and Roll. Το 1991 μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Έχει κάνει πάνω από 50 επιτυχίες στο R&B chart, αλλά και στο γενικό chart της Αμερικής. Είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής της Soul. Από την πόλη Prattville της Αλαμπάμα είναι ο Wilson Pickett. Running all over. Συνεχίζουμε με την Αλαμπάμα σήμερα και τα ονόματα που βγήκαν από αυτήν την πολιτεία στη μουσική. Τα 10 μεγάλα ονόματα, με αφορμή το ότι είναι νούμερο 1 στην Αμερική το συγκρότημα Alabama Shakes. Η Αλαμπάμα έχει παίξει κεντρικό ρόλο στη μουσική εξέλιξη κυρίως των blues και της country μουσικής. Επίσης, η μουσική της σε αυτήν την πολιτεία είναι επηρεασμένη από την folk μουσική από τα Παλάχια που είναι πολύ κοντά στην Αλαμπάμα. Επίσης, gospel, spiritual, όλα αυτά τα είδη βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση στους μουσικούς της Αλαμπάμα. Μία από τις μεγαλύτερες που ακούσαμε τα τελευταία 40 χρόνια γεννήθηκε στην Αλαμπάμα και είναι η Έμιλου Χάρις, μια αστήρευτη δημιουργός country επιτυχιών, αλλά όχι μόνο, με τις νεοπαραδοσιακές ενορχιστρώσεις των δίσκων της, πέρασε πολύ γρήγορα και στα ροκ ακροατήρια, τραγουδώντας και ερμηνεύοντας υλικό των Graham Parsons, του Springsteen και της Lucinda Williams κατά καιρούς. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά ονόματα. Ακούμε την Έμιλου Χάρις και το Love Hurts μαζί της ο Graham Parsons. Η Έμιλου Χάρις είναι από το Birmingham της Αλαμπάμα. Μεγάλη Έμιλου Χάρις, όσοι παρακολουθούν τη μουσική αυτού του είδους ξέρουν τι σημαίνει η Έμιλου Χάρις από την Αλαμπάμα. Την είχα δει ζωντανά πριν ένα χρόνο και ακόμα είναι καταπληκτική στη σκηνή. Όμως από αυτή την πολιτεία έχει βγει ο πατέρας, ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της μουσικής country που ακούσαμε στη δεκαετία του 50-60. Επηρέασε τους πάντες και ένας ακροατής πριν από ένα μήνα μου έχει ζητήσει ένα τραγούδι του. Να, η ώρα να ακούσουμε αυτόν που γεννήθηκε στο Butler County της Αλαμπάμα και που υπάρχει ιδιαίτερο μουσείο για την μουσική και την προσφορά του στην αμερικάνικη παράδοση του Hank Williams, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει στη χώρα μας για μεγάλους καλλιτέχνες όπως είναι ας πούμε ο Βαβακάρης, ο Τσιτσάνης ή οι άλλοι. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα, εκεί είναι Αλαμπάμα. Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The mist that train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long. When time goes crawling by, the moon just went behind the clouds to hide its face and cry. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γραφτεί τέτοιο τραγούδι. Γι' αυτό δεν έχει γραφτεί ένα ανάλογο. I'm so lonesome, I could cry. Με τον Hank Williams. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο σήμερα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου. Ένα θεματικό πρόγραμμα στην πρώτη και τη δεύτερη ώρα. Σήμερα με αφορμή τους Alabama Shakes, που είναι το πρώτο rock συγκρότημα που πάει νούμερο 1 στην Αμερική από την Alabama. Παίζουμε 10 μεγάλα ονόματα από αυτή την πολιτεία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 2-13-65-99-95, SMS Βήμα FM αποστολή στο 54-010, email live παπάκι Βήμα FM 95.gr, Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5 και υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζούγρη, ένας μεγάλος μαύρος τραγουδιστής, σπουδαίος των blues και της soul, είναι από το Montgomery της Αλαμπάμα. Ο Clarence Carter, που βραβεύτηκε με το βραβείο Grammy το 71 για το τραγούδι που θα ακούσουμε, έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες, σπουδαίος ο Clarence Carter και αυτός από την Αλαμπάμα. I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me patches. Papa used to tease me about it, goes deep down inside. Και ξεκινάει μάλιστα σαν αυτοβιογραφικό το τραγούδι. Λέει, γεννήθηκα στην Αλαμπάμα, από το Montgomery της Αλαμπάμα. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised barely pays the bills we made. Old life had kicked him down to the ground. When he tried to get up, life would kick him back down. One day, Papa called me to his dying bed. Put his hands on my shoulder, then in tears he said, he said, Patches, I'm depending on you, son, to pull the family through. My son, it's all left up to you. Two days later, Papa passed away, and I became a man that day. So I told Mama I was gonna quit school, but she said that was Daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home. But I would remember what my daddy said, with tears in his eyes on his dying bed. He said, Patches, I'm depending on you, son. I tried to do my best, day a strong rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, Mama knew what I was going through, 'cause every day I had to work the fields, 'cause that's the only way we got our meals. See, I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. Though years have passed and all the kids are grown, the angels took mama to a brand new home. Lord knows, people, I shed in tears, but my daddy's voice kept me through the years. Saying, Patches, I'm dependent on your son to pull the family through. My son, it's all left up to you. Oh, I can still hear Papa's voice say, Patches, I'm dependent on your son. I've tried to do my best. It's up to you. Συνεχίζουμε με 10 κορυφαίους καλλιτέχνες από την Αλαμπάμα, με αφρομή την επιτυχία που έχουν αυτή την εβδομάδα οι Αλαμπάμα Shakes, που θα τους συναντήσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς σε αρκετές βραβεύσεις και στα Grammy με το άλμπουμ αυτό. Lionel Hampton, τεράστιος πιανίστας, περκασιονίστας, έπαιζε βιμπράφωνο και αρχηγός ορχήστρας αλλά και ηθοποιός, ο Lionel Hampton, που έζησε από το 1908 μέχρι το 2002. Εργάστηκε δίπλα στους Louis Armstrong, Benny Goodman, Buddy Rich, Charlie Parker, Charles Mingus και Quincy Jones. Το 1992 μπήκε στο Alabama Jazz Hall of Fame. Παρόλο που γεννήθηκε στο Kentucky, πολύ κοντά αυτή η πολιτεία στην Αλαμπάμα, η μητέρα του όταν ήταν 2 μηνών πήγε στην Αλαμπάμα και εκεί μεγάλωσε, θεωρούσε την Αλαμπάμα ότι είναι το μέρος καταγωγής του. Άλλη μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της jazz γεννήθηκε στην Αλαμπάμα, σε μια μικρή πόλη της Αλαμπάμα το 1924. Έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή το 1963. Ευτυχώς είχε αφήσει πίσω της πάρα πολλές ηχογραφήσεις. Τραγουδίστρια των blues, της R&B, αλλά κυρίως της jazz. Η μεγάλη Ντάινα Ουάσιγκτον είναι από την Αλαμπάμα. Stupid to be mad about the boy, I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a school girl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Δυστυχώς η Αλαμπάμα ακόμα και σήμερα είναι μια πολιτεία με τους λευκούς να κυνηγάνε τους μαύρους, ακόμα και στις μέρες μας. Είναι γνωστές ιστορίες με Ku Klux Klan από αυτή την περιοχή. Έχουν γίνει δολοφονίες μαύρων και όλα τα άλλα, που δείχνουν ότι δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά στην Αμερική, βλέποντας και τις δολοφονίες των μαύρων τον τελευταίο καιρό από αστυνομικούς. Blind Boys of Alabama. Ένα πενταμελές συγκρότημα που έγινε στην Αλαμπάμα και που τους ακούμε από ένα άλμπουμ που έχουν βγάλει στη Real World του Peter Gabriel. Οι Blind Boys of Alabama είναι ένα συγκρότημα της μουσικής gospel. Sometimes, sometimes I feel like a motherless child. Sometimes, sometimes I feel like a motherless child. Sometimes, sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. Ιστορία, ψυχαγωγή, ενημέρωση σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τη δίωρη εκπομπή που σήμερα με αφορμή την επιτυχία των Alabama Shakes παίζουμε τους μεγαλύτερους 10 καλλιτέχνες από αυτή την πολιτεία. Είναι η πρώτη φορά όμως, όπως καταλαβαίνετε και από αυτά που ακούτε, που ένα ροκ συγκρότημα πάει νούμερο 1. Έχουν πάει νούμερο 1 καλλιτέχνες από την Αλαμπάμα στα άλμπουμ της Αμερικής, αλλά όχι, δηλαδή ο Nat King Cole και ένας ακόμα που θα ακούσουμε στο τέλος, αλλά όχι συγκροτήματα. Sonny James, από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της μουσικής country. Ο Sonny James είναι και αυτός από μία πόλη της Αλαμπάμα και τον ακούμε στο Young Love της δεκαετίας του 50. They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love. Just one kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another there will never be another love for you or for me. Young μπορεί στην Ελλάδα να μην γνωρίζουμε τον Sonny James που είναι από το Huckleback της Αλαμπάμα, αλλά είναι ένας από τους 10 δημοφιλέστερους καλλιτέχνες της country από τότε που κρατιώνται στοιχεία για την επιτυχία αυτών των καλλιτεχνών. Πρέπει να σταθούμε σε ένα επίσης σημείο της Αλαμπάμα που έχει σχέση με τη μουσική, τα περίφημα Muscle Soul Sound Studio που είναι στο Sheffield της Αλαμπάμα. Είναι τα studios όπου έχουν γράψει καταπληκτικά πράγματα μερικοί από τους πιο διάσημους μουσικούς του πλανήτη. Ας πούμε, εκεί έγραψαν οι Rolling Stones το Brown Sugar. Πήγαν, ταξίδεψαν στην Αλαμπάμα για να ηχογραφήσουν σε αυτό το στούντιο το Brown Sugar, το Wild Horses, ο Paul Simon το Kodachrome και το Loves Me Like a Rock, η Can Hit, έχουν ηχογραφήσει και ο Rod Stewart, ο Bob Seger, η Lynyrd Skynyrd, ο Dylan, τι να πούμε, και οι Black Keys τον τελευταίο καιρό ηχογράφησαν το Brothers. Από την Αλαμπάμα είναι και αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής της Soul, Eddie Floyd. I don't wanna lose this good thing that I've got. If I do, Ο Eddie Floyd είναι από τους μεγαλύτερους στη μουσική soul, γεννήθηκε στο Montgomery της Αλαμπάμα. Eddie Floyd. Και ο δέκατος, που μαζί με τον Nat King Cole που ακούσαμε στην αρχή, τον Hank Williams, είναι τα τρία μεγαλύτερα ονόματα που βγήκαν από την Αλαμπάμα. Στην πόλη Tuskegee της Αλαμπάμα δημιουργήθηκαν και γεννήθηκαν όλα τα μέλη των Commodores. Commodore σημαίνει Lionel Richie Jr. Σημαίνει ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της funk της δεκαετίας του 80 και μετά στην solo καριέρα ο Lionel Richie από τους κορυφαίους συνθέτες και τραγουδιστές. Μάλιστα έβλεπα τις συναυλίες που κάνει αυτόν τον καιρό και είναι sold out με πάνω από 10-15.000 κόσμο να παρακολουθεί τις συναυλίες του Lionel Richie, που έχει γράψει τραγούδια όχι μόνο soul αλλά τραγούδια τα οποία τραγουδήκαν και από καλλιτέχνες της country. Θα παίξουμε ένα αντιπροσωπευτικό των Commodores, που είναι βέβαια με τον Lionel Richie, το Brick House. Just letting it all hang out. She's a brick Shook it down now.